Nasze spotkanie, podobnie jak przed tygodniem, otwiera duet Jacuzzi, czy raczej Jacuzzi, jak powiedzieliby nad Bosforem. To duet właśnie z Turcji, dokładnie z Istanbulu. Przed tygodniem dwie piosenki, dziś także od nich zaczynamy. Już Nikifor zdążył napisać na adres bartosz.gilmaopapolskieradio.pl, że gdyby nie to Jacuzzi przed tygodniem, to byłoby idealnie, a mimo wszystko był to tak naprawdę wspaniały prezent, to Jacuzzi. Pokręcona logika ta także będzie nam towarzyszyć niewątpliwie przez najbliższe dwie godziny. Zgodnie z nią pojawimy się dzisiaj w wielu krajach regionu. Muzyka faktycznie wciąż z terenów, którymi w Radiu Teheran najczęściej się interesujemy, ale nierzadko zdradzająca fascynację zglobalizowanym światem. Będziemy w Gruzji, będziemy w Armenii, w Azerbejdżanie, poniekąd w Libanie, ale tak naprawdę w Paryżu, a też po części w związku z tym i w Nowym Jorku. Wrócimy na pewno nad Zatokę Perską, tę po stronie irańskiej. Będziemy słuchać dużo muzyki zrytmizowanej właśnie stamtąd. No i cóż, mam nadzieję, że uda się to wszystko jakąś tą pokręconą logiką połączyć się. Jeszcze jedna piosenka przed nami od Kutaya Soyocaka. To ten pan, który przed chwilą śpiewał, a Taner Yücel akompaniował mu na syntezatorach. Artık görünmez bir şeyim. Aklıma gel. Zincir Zakładam, że słuchacze Radia Teheran raczej nic w tej audycji nie zdziwi, ale chłopaka z banjo to my tu chyba jeszcze nie mieliśmy. Zostaliśmy w Turcji, dalej jesteśmy w Stambule. Po zespole Jacuzzi pojawił się Ozgun Semerci, a to dlatego, że idąc śladem wytwórni Tanera Yücel'a, czyli połowy duetu Jacuzzi, wytwórni Domus Records, postanowiłem sprawdzić, co tam jeszcze się w tej wytwórni dzieje, ponieważ wytwórnia Domus Records album zespołu Jacuzzi Fantasy Music oddała do dystrybucji w Europie niemieckiej wytwórni City Slang. Natomiast są tam jeszcze inne, mniejsze wydawnictwa, które jeszcze nie znalazły swoich odbiorców w Europie, przynajmniej na szerszą skalę. Jednym z takich artystów jest właśnie Ozgun Semerci. To czteroutworowa epka i tak naprawdę pierwsze wydawnictwo wytwórni Domus, które pojawiło się w Turcji w marcu roku 2016. Ozgun Semerci, zapytany, czy ma jakieś specjalne plany na najbliższy rok, powiedział, że przede wszystkim chciałby nie umrzeć, a poza tym przygotować całą płytę z nowymi piosenkami. Brzmi to trochę jak krzyk rozpaczy i wołanie o pomoc, tylko teraz nie wiem, czy Ozguna i faktycznie byłby to krzyk dramatyczny, czy też raczej moje w zakresie obejmującym tłumaczenie z tureckiego, bo nie gwarantuję, że dobrze to sobie przetłumaczyłem. Być może ktoś zna odpowiedź na to pytanie i wie na przykład, czy następna piosenka rozwiązuje ten dylemat. Kollar aynı kollar. Zgodnie z zapowiedzią niemalże przenieśliśmy się poniekąd do Libanu, poniekąd do Paryża. To nowa, druga solowa płyta Yasmin Hamdan. Tak się właśnie zaczyna. Jej tytuł to Al-Jamilat i to tytuł wiersza Mahmuda Darwisza, palestyńskiego poety. Jedyny utwór na tej płycie, do którego tekstu nie napisała Yasmin Hamdan, a właśnie nieżyjący już poeta Mahmud Darwisz. Yasmin Hamdan od niedawna, od kilku miesięcy, posiadaczka francuskiego paszportu, mieszka już na co dzień w Paryżu. Autorka tekstów na tej płycie, kompozytorka, do tego wszystkiego jeszcze aktorka, bo przecież kilka lat temu wystąpiła u Jima Jarmusza, Tylko kochankowie przeżyją. Ponadto jest żoną palestyńskiego reżysera Eli Sulejmana. Większość tej płyty powstała właśnie w Paryżu i w Bejrucie, ale jej produkcja miała miejsce w Hoboken, w New Jersey, w studiu należącym do zespołu Sonic Youth, a płytę konkretnie nagrywał Steve Shilley. perkusista tego nieistniejącego przecież już zespołu. No cóż, jak mówi Mazyar Jobrani, irański komik, musi się coś dziać na Bliskim Wschodzie, musi się coś dziać wielkiego, skoro Liban jest najspokojniejszym krajem w regionie. Ta płyta mocno popowa oczywiście, ale też sięgająca do swoich orientalnych korzeni. Myślę, że w taki sposób, w który sprawi, że Jasmin Handan jeszcze bardziej znana stanie się w Europie. To była piosenka, która ten album otwiera. Teraz przed nami ta, która ją zamyka. Gürcistan'ım rahatsız beni. گرجستانم را پس بده. ترکمان چایم را پس بده. قدر قدرت به فشارم لهم کن، کرکانیتزه به زیرم فکن. در قدرت به فشارم دهم کن، کرتانیتزه به زیرم فکن. فتح الفتوح تو هم ای اولگا، آیرینا، ماریانا، فیورنتینا. آی گرج سرجیا، خاکم کن گرج سرجیا، فتحم کن گرج سرجیا، خاتون ایالت جورجیا. آی گرج سرجیا، خاکم کن گرج سرجیا، فتحم کن گرجس گرجیا، خاتون ایالت جورجیا. ای تک دلبرم دلبرتک، ترکمان چایم را گیف میبر. مرا فرو کن، مرا به سباب دست بزن، تیزم کن، لهم کن. آی قبل از آماده باش عباس میرزا، به اردویم درآی. والله که ترکمانچای را من نبستم، ندادم من به تو، میدهم این همه ایالت قفقاز و آتلانتای جورجیا. آی جورجیا، جورجس جورجیا، خاتون ایالت جورجیا. به یک انگوش در خزر فرویم بر، باز درار و فرویم بر، مثل قصد شهادت قبل از آماده باش شکست خورده عباس میرزا. آی روزا روزا روسا روسیه، پرد زرنج من همه دوسیه. بکن مرا گرجیا، خاکم کن، به زمینم زن، بچلان مرا، کرتانیتزه اشاق چند رنگ. دوباره بنویس مرا، ترکمانچایم را، گرجستانم را پس بده. A to Mohsen Namdżu w swojej najnowszej piosence, która nawet jak dla mnie zaskakująco często pojawia się w Radiu Teheran, ale nie mogę się od niej uwolnić, a Mohsen Namdżu raczej ostatnio nie rozpieszczał nas zbyt udanymi piosenkami, szczególnie od czasu, kiedy wyprowadził się z Iranu do Europy, a potem do Stanów Zjednoczonych. No, moim skromnym trudno było mu się wgryźć jakoś, przynajmniej w mój może zbyt wyszukany gust po prostu. Przenosimy się zatem powoli do Iranu, ale tak naprawdę ta piosenka Kurtanidze, opowiadająca poniekąd o Gruzji, jest przyczynkiem do tego, żeby troszeczkę po Kaukazie się w tym momencie pokręcić. No to takie zapowiedzenie tak naprawdę, że do Iranu wkrótce się wybierzemy. Tam wkrótce rusza też 35. już międzynarodowy festiwal filmowy Fajr, najważniejsza filmowa impreza w Iranie, choć mam wrażenie, że jej status spada i spada, na przykład wciąż na stronie głównej festiwalu, która ma swój adres Fajr, pisane F-A-J-R i potem iff.com. Wciąż nie można znaleźć jeszcze spisu filmów, które na tym festiwalu się pojawią, a będzie ich tam przecież 140, a festiwal rusza już za półtora tygodnia. No ale po co? Przecież jeszcze ktoś mógłby chcieć pójść na te filmy, jeszcze nie daj Boże, ktoś z Polski na przykład chciałby się wybrać. Więc nie można na stronie festiwalu tego spisu filmów znaleźć, no ale z innych źródeł wiadomo, że poza sekcją z klasyką, gdzie pokazane będą filmy m.in. Sohraba Shahida Salesa, ale też nie irańskich reżyserów jak Kurosawa, jak Bresson, jak Sokurow na przykład, jak jakieś stare filmy Chaplina, będzie można zobaczyć sporo filmów stosunkowo nowych, jak chociażby Zdobywcę Złotej Palmy w ubiegłym roku w Cannes, czyli ja, Daniel Blake, Kena Loacha, z naszych akcentów, których na festiwalu FACR rzadko kiedy brakuje, będą Powidoki, Wajdy i Pokot Agnieszki Holland. Z innych ciekawych filmów Egzamin Christiana Mungiu. Będzie też ostatni film braci Dardenne, Nieznajoma dziewczyna. Będzie też Werner Herzog Salt and Fire, film, którego przyznaję szczerze, nie widziałem jeszcze, ale relacje tych, którzy widzieli, raczej do tego oglądania nie zachęcają. My w Gruzji pozostaniemy, to poniekąd właśnie dzięki Mohsenowi Namdżu, a z drugiej strony też skojarzył mi się film Wernera Herzoga sprzed wielu, wielu lat, Nosferatu. Tam ten motyw się pojawił. Chyba nikt jeszcze w programie trzecim nie mierzył się z najnowszym albumem Tigrana Hamasyana, ormiańskiego pianisty, no, zapowiadanego jako największa nadzieja muzyki jazzowej, choć przecież jego inspiracje i wykonania wcale ortodoksyjnie jazzowe nie są. Tigran czerpie z wielu, wielu różnych źródeł poza jazzem. Także muzyka folkowa chociażby, ta właśnie pochodząca z Armenii, ale też muzyka współczesna, elektroniczna, głośna, łoskotliwa, taka metalowa. Wszystko Tigrana interesuje i to często, szczególnie na tych jego solowych płytach słychać. Ta najnowsza, An Ancient Observer, trochę bardziej wyciszona niż wydana 2 lata wcześniej Mokrut. No i też zupełnie inna niż ta nagrana dla ECM-u 2 lata temu z Rywańskim Narodowym Chórem Kameralnym. To płyta, gdzie Tigran praktycznie sam występuje na pianinie, na fortepianie właśnie gra, do tego też na różnych innych instrumentach klawiszowych. Nie szczędzi sobie wielu ozdobników, także jak słychać własnego głosu słuchaczom nie szczędzi. Po powrocie z Stanów, gdzie Tigran mieszkał przez wiele lat, przeprowadził się do Erywania i jak mówi, z okna domu, do którego się wprowadził, spogląda sobie na ośnieżony szczyt Araratu, który leży dziś po stronie tureckiej, tuż obok przejścia granicznego z Iranem. Czy ktoś w ogóle jeszcze jeździ autobusem do Iranu ze Stambułu? Bo jeśli tak, to może podziwiać Ararat w pełnej krasie, w połowie drogi, tam gdzie przebiega granica między Turcją a Iranem. A po drugiej stronie góry, od strony północnej, Armenia i Erywań. Tigran Hamasyan, jego druga płyta nagrana dla wytwórni Nonsuch, to jeszcze jeden, a może nawet 2 fragmenty z niej.